بچے ان کے بچپن کو خوبصورت یادوں کے ساتھ بتاتے اچھے لگتے ہیں۔ بچوں کے ہاتھوں میں اسکول کی کتابیں اچھی لگتی ہیں، نہ کہ بھیگ کے کشکول۔ بچے گارڈن میں ہنستے کھیلتے کودتے آزاد فضا میں سانس لیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، نہ کہ کالے اندھیرے کمروں میں بند مالکوں کی اذیتیں سہتے ہوئے۔ بچوں کے چہروں پر مستقبل سے بے فکری کی مسکراہٹیں اچھی لگتی ہیں، نہ کہ گھر میں آج کی کمائی کی پریشانیوں سے جھکتی ہوئی کمر۔ جی ہاں ناظرین، بچوں کی کم سنی، یہ کم سنی ایک گیلی مٹی کی طرح ہوتی ہے کہ اگر اس کے اوپر زیادہ بوجھ ڈالا جائے تو یہ ٹوٹ بھی سکتی ہے، اور اس پر پڑے ہوئے نقش زندگی بھر رہ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شائستہ امتیاز حیدر۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں اپنے پروگرام لیگل ایڈوائس میں۔ جی ہاں، ہمارے ملک ہندوستان کو آزاد ہوئے 70 سال سے بھی زیادہ وقت ہو چکا ہے، لیکن افسوس ہمارا ملک آج بھی بال مزدوری کا شکار ہے۔ بچوں کو کبھی دھوکہ دے کر تو کہیں غریبی کی وجہ سے بال مزدوری میں لایا جاتا ہے، جس سے ان کا بچپنا ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ یقین جانیے، یہ ایسا مدعا ہے جس پر ہمیں آج تک آواز اٹھانے چاہیے۔ جی ہاں ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید عطا عباس، آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ ناظرین، کیا بچوں پر ہونے والے ظلم جائز ہیں؟ کیا ان پر جو مظالم ڈھاتے ہیں وہ اپنے آپ کو کسی چھوٹے جرم کا مرتکب سمجھتے ہیں؟ ان کے لیگلی ان کی کیا سزائیں ہوتی ہیں؟ چائلڈ لیبر کے بارے میں ہمارا قانون کیا کہتا ہے؟ یہ تمام ہی چیزیں ہم جانیں گے آج کے ہمارے اپنے اس ایپیسوڈ میں، جسے بتانے آج ہمارے ساتھ چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے مشہور و معروف ایڈوکیٹ سیما اداتے۔ ہم ان کا تعارف کروا دیں کہ شی ہولز اے بی ایل ایس ایل ایل بی، اے ڈپلوما ان سائبر لا، ہیومن رائٹس لا اینڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی لاس۔ شی از اے پریکٹسنگ ایڈوکیٹ سنس 2003، ہینڈلنگ کریمنل اینڈ میٹریمونیل کیسز۔ شی واز اے کنسلٹنٹ لائر فرام 2008 ٹل 2016 فار دا ریسکیو فاؤنڈیشن، ورکس اگینسٹ ہیومن ٹرافکنگ۔ She is an ex-child welfare committee member who presently mentors for Amravati division to guide an SSCWCs under that division. She is also a member of local complaint committee of protection of women from sexual harassment at workplace for Mumbai Suburban. She is a member of POSH committee at Bhavans College. She also participated in national and international conferences on human rights and in numerous training programs to the police, NGOs and other stakeholders. So let's welcome her in our show. Hello ma'am, welcome to our show. Hello ma'am, jaise ki humne jo hai apne nazreen ke samne bata diya hai ki aaj jo hai hum janna chahenge hamare is episode mein child labor ke bare mein, child labor act kya hota hai, lekin isse pehle ki hum apne sawalat jo hain aapke samne rakhe, hum chahenge ki hum Abbas hamare nazreen ke samne bhi rakh lete hain ki aaj ke hamare episode ke kya sawalat hain. Bilkul, child labor ki legal definition kya hai, بال مزدوری میں بچوں کی ایج طے کیسے کی جاتی ہے، چائلڈ لیبر کے الگ الگ فارمز میں گرفتار کیے گئے افراد کی سزائیں بھی کیا الگ الگ قسم کی ہوتی ہیں؟ انڈیا میں بال مزدوری ایک جرم ہے، اس کے باوجود اکثر فیکٹریز کارخانوں میں بچے ٹریفک کر کے لائے جاتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ کیا گھروں میں بھی 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو لانا اور ان سے ڈومیسٹک ہیلپ لینا بھی جرم ہے؟ اگر ہمیں چائلڈ لیبر کی رپورٹ کروانی ہو تو کیسے کروائیں، ویئر ٹو کمپلین؟ ریسکیو کیے گئے بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور اسٹیٹ کس طرح سے ان کی مدد کرتا ہے؟ سو بیسکلی میم، وی ویلکم یو ان آور شو۔ تھینک یو۔ اور میں اپنا سوال پوچھنا چاہوں گا کہ بیسکلی چائلڈ لیبر کا لیگل ڈیفینیشن کیا ہوتا ہے؟ سو آرٹیکل 24 آف انڈین کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ کوئی بھی بچہ جو 14 سال کے نیچے کی عمر کا ہو اسے بال مزدوری میں نہیں لایا جائے گا۔ ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں دو کیٹیگریز میں، ایک کیٹیگری جو ہے 14 سے نیچے کے بچوں کی اور 14 سے 18 سال کے بچوں کی۔ 14 سے نیچے ہر کوئی بچہ بال مزدور نہیں بن سکتا۔ بال مزدوری صرف بچے کے سروانگین وکاس کو نہیں پرنتو اس کی شاریرک اور مانسک اوستھا کو بھی ہانی پہنچاتا ہے۔ جی اس کے علاوہ اس کے کانسٹیٹیوشنل جو رائٹس ہے جیسے کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن اینڈ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن، اس کو بھی ہانی پہنچاتا ہے۔ جی تو سبھی بچے جو 14 کے نیچے ہیں انہیں مزدوری پر پرتیبندھت کی گئی ہے، اور 14 سے 18 کے جو بچے ہیں انہیں ہزارڈس جو کہ خطرناک انڈسٹریز یا پھر خطرناک آکوپیشن ہم جسے کہہ سکتے ہیں اس میں کام کرنے سے پرتیبندھت کیا گیا ہے. یعنی 14 کے نیچے جو بچے ہیں وہ کمپلیٹلی منع ہے. کمپلیٹلی منع ہے اور 14 سے 18 کے جو بچے ہیں ان کو ہزارڈس میں کام کرنا پرتیبندھت ہے. اوکے اوکے. تو میم 14 سے نیچے آپ نے کہا کہ انہیں منع ہے کہ اور زیادہ تر خطرناک کاموں کے لیے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے. یہاں پر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سا سوال اٹھتا ہے اور آئی ایم شیور ہمارے ناظرین بھی جو ہے جاننا چاہیں گے کہ یہ آپ نے جیسے کہا کہ بال مزدوری جو ہے وہ صرف آپ کی شاریرک یعنی جسمانی طور پر نہیں ہوتی, مانسک یعنی مینٹلی بھی ہوتی ہے اور پھر ایموشنلی بھی جو ہے اس کے اوپر کافی اثر انداز ہوتی ہے. ایسے میں ہمیں بتائیں کہ بال مزدوری کتنے اور طریقوں کی ہوتی ہے, مطلب کون کون سے ایسے کام ہیں جو کہ بال مزدوری میں آتے ہیں. بال مزدوری جیسے کہ کھیتوں میں کام کرنا, جی بال مزدوری میں آتے ہیں بچوں کو بیگنگ کروانا, مائنس میں کام کروانا, ایسے کئی ان پرکار کے آکوپیشنس ہیں جس میں بچوں کو بال مزدور کر کے لایا جاتا ہے. ڈومیسٹک ورک بھی ہے جس میں بالوں بچوں کو بال مزدوری کے لیے. ڈومیسٹک ورک یعنی جیسے گھروں میں کام کروانا, گھروں کے کام کروانا, یہ بھی ایک بال مزدوری کا ہی ایک پرکار ہے. اوکے. یعنی اگر بچہ جو ہے وہ 14 سال سے نیچے ہے اور اگر گھر میں کہیں پر کام کر رہا ہے تو یہ بھی ایک چائلڈ لیبر کا فارم ہے, قانونی اپرادھ ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بچوں میں تو آبویسلی دو قسم ہے, ایک میلس ہے اور ایک فیمیلس ہے, تو جینڈر کے بیس پہ جینڈر ڈسپیرٹی کے الانگ میلس کے لیے بال مزدوری یعنی کون کون سے سیکٹرز ہو سکتے ہیں اور فیمیلس کے لیے کون کون سے سیکٹرز ہیں, جینڈر ڈسپیرٹی کس طرح سے بال مزدوری پہ افیکٹ کرتی ہے؟ جینڈر ڈسپیرٹی جو ہے نیچرلی بال مزدور پر افیکٹ, بچوں پر افیکٹ زیادہ کرتی ہے. اگر ہم دیکھیں تو بچہ جو ہے, لڑکا جو ہے, ان کو زیادہ تر مائنس میں یا اینٹ بھٹی جس کو ہم کہتے ہیں برکس بنانے کا جو کارخانے ہوتے ہیں یا پھر ڈائمنڈ کٹس کے لیے ہوتے ہیں یا پھر کارپیٹ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں یا پھر وول انڈسٹریز میں ان کو زیادہ تر یوز کیا جاتا ہے. لڑکیوں کو زیادہ تر ڈومیسٹک ورک کے لیے یوز کیا جاتا ہے. جی. اور ایسے چھوٹے بچوں کا جو پے اسکیل ہے وہ بہت کم رہتا ہے, اس کے لیے بچوں کو زیادہ تر فیکٹریز میں وغیرہ ان کو جی ایز اے مزدور جو ہے انہیں چنا جاتا ہے. جیسے کہ آپ نے بہت ہی رائٹلی یو ہیو پوائنٹڈ آؤٹ کہ بچے جو ہوتے ہیں انہیں تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آخر یہ جو مزدوری کر رہے ہیں اس کی جو رقم ہوگی, اجرت جو ہوگی, وہ تو لا محالہ سامنے والا جو ہے وہ بہت ہی کم دینے والا ہے. تو اس سے جو ہے ان کا ابیوز کرنے کا موقع جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے مالکان کا. شائستہ میں ایک پوائنٹ کہنا چاہوں گا کہ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ میم کہ ماں باپ نے جو قرضہ لیا تھا اور ماں باپ مر گئے اور بچے وہ قرضہ چکا نہیں پائے, تو اس میں بھی کیا بچوں کو بال مزدور, ان کو بندھوا مزدور, بندھوا مزدور کہتے ہیں, وہ بندھوا مزدور میں بھی بچوں کو لایا جاتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ قرض چکانے کا کام جو ہے وہ بچوں سے کروایا جاتا ہے. اگر ماں باپ نے قرض لیا ہے تو وہ قرض چکانے کا جو کام ہے وہ بچوں سے کروایا جاتا ہے, جس کو بندھوا مزدور بھی کہتے ہیں. جی. اور یہ ہمارے انڈیا میں جو ہے وہ آف کورس الیگل ہے, بالکل بھی جو ہے غیر قانونی ہے, اس کی ذرا بھی جگہ نہیں ہے. کیونکہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں کو اکثر یہ دھوکہ دیا گیا ہے کہ آپ کے پیرنٹس نے اتنا زیادہ لون لیا ہے, اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کو کبھی کبھار لون کی رقم بھی معلوم نہیں ہوتی کتنی ہے, تو وہ ایسے ان کی پوری زندگی اسی میں نکل جاتی ہے. جی. تو پھر ایسے میں کیا کیا جائے, کس طریقے سے اسٹیٹ جو ہے ان بچوں کی مدد کر سکتی ہے یا ہم ایز اے سٹیزن ان بچوں کی مدد کر سکتے ہیں اف وی آر سینگ؟ جب ہی ہمیں جانکاری ملتی ہے کہ پرٹیکولر ایک بچہ جو ہے یا پھر بچے کسی انڈسٹری میں ان کو امپلائڈ کیا گیا ہے, ان کو مزدوری کے لیے زبردستی کروائی جا رہی ہے, تو ایسے بچوں کی جانکاری اگر ہمیں ملتی ہے تو یا تو ہم کسی این جی او کی مدد لے سکتے ہیں, ہم ڈائریکٹ پولیس کی مدد لے سکتے ہیں, ہم سی ڈبلیو سی کی چائلڈ ویلفیئر کمیٹیز جو ہر ڈسٹرکٹ میں ہوتی ہے, آپ ان سے ہم ان کو بھی جا کے کمپلینٹ کر سکتے ہیں, ان کی سہایتا لے سکتے ہیں اور وہاں سے ہم بچوں کو ریسکیو کروا کے بچوں کو ریسکیو کروا سکتے ہیں. بچوں کو ریسکیو کرنے کے بعد ان کو چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کے سامنے پروڈیوس کیا جاتا ہے. اچھا. وہاں سے چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کی پرکریا جو ہے, جو لیگل پرکریا جو ہے, وہاں سے چالو ہو جاتی ہے. جی جی. تو اگر میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ یعنی پھر ایسے جو بچے ہیں جن کو اس طریقے سے بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کے ماں باپ کا قرض ہے جو آپ کو چکانا ہے, تو یہ ان کے اوپر واجب یا ان کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا قرض جو ہے وہ کسی پرٹیکولر پرسن کے پاس اس طریقے سے اپنی ایجوکیشن کو چھوڑ کے, اپنی لائف کو چھوڑ کے جو ہے اپنا بچپن ان کاموں میں لگائیں, تو یہ کہیں سے بھی لیگل نہیں نہیں یہ انلیگل ہے. اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ آپ کو قرض چکانا ہے, آپ کے ماتا پتا نے لیا ہوا قرض ہم آپ کو چکانا ہے, تو یہ کمپلیٹلی انلیگل ہے. اوکے, یہاں کہہ سکتے ہیں کہ ماتا پتا کا قرض بچوں کے کاندھوں پر نہیں آتا. نہیں آتا ہے جی. اور یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ اف وی آر سیئنگ چائلڈ لیبر, تو یہاں پہ بچے کی ایج کیسے طے کی جاتی ہے کہ یہ بچہ ہے کیا ہے؟ جی جی جی. بچے کی ایج جو ہے, مطلب بچہ نابالغ ہے, کشور وین ہے یا ایڈلٹ ہے, یہ طے کرنے کے لیے ہمارے پاس یا تو پھر اس کا برتھ سرٹیفکیٹ یا بونافائڈ سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے. اچھا, اگر وہ نہیں ہے تو ہم میڈیکل ویریفیکیشن, ایج ویریفیکیشن کے سی ڈبلیو سی کے ذریعے آرڈر دی جاتی ہے, جس سے یہ طے ہوتا ہے کہ بچہ 14 سال کے کم عمر کا ہے, 14 سے 18 کی عمر کا ہے یا ایڈلٹ ہے. جی, کیونکہ اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کچھ بچے جو ہوتے ہیں یا لڑکیاں ہم کہہ لیں, جن کی فزیکیلٹی جو ہوتی ہے وہ جلدی اڈولسنٹ کی طرف نظر آنے لگتی ہے, تھوڑے بڑے سے دکھائی دیتے ہیں, لیکن ان کی ایج جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. تو آپ نے بتایا کہ اس طریقے سے اگر وہ چائلڈ لیبر وغیرہ میں اگر پکڑے گئے ہیں تو ان کی اس طریقے سے میڈیکل جانچ ہوتی ہے, جہاں پر ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ ویدر دیٹ پرسن از انڈر دی ایج اور اوور دی ایج. یس, اس میں اگر ہم لوگ ایج ویریفیکیشن رپورٹ کرواتے ہیں تو اس میں مارجن آف ایرر بھی دیا جاتا ہے. جی, میڈیکل رپورٹ میں یہ آتا ہے پلس اور مائنس. جی, تو سی ڈبلیو سی طے کرے گی. سی ڈبلیو سی میں پراودھان, جے جے ایکٹ کے تحت ایک پراودھان ہے جس میں سی ڈبلیو سی طے کرے گی کہ بچوں کی جو ایج ہے وہ پلس کرنی ہے یا مائنس رکھنی ہے. اگر 14 سال کا بچہ ہے تو اس کو 2 سال کم دکھانا ہے, مطلب 12 سال کا دکھانا ہے, یا 14 سال کا بچہ ہے اس کو 16 سال کا طے کرنا ہے, یہ وہ سی ڈبلیو سی طے کرے گی. اور وہ جو ڈیسیجن رہے گا ایج کو لے کر اس کی, تو وہ جو ڈیسیجن ہے وہ فائنل رہے گا. جی, اور یہاں پہ شائستہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب میم کہتی ہے کہ 14 سال کا بچہ ہے یا 14 سال کے اوپر جب جائے تو وہ سم کائنڈ آف جابس ہی کین ڈو, سو واٹ آر دا کائنڈ آف جابس ہی کین ڈو, اور کچھ جو کنڈیشنز اپلائی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ چائلڈ لیبر پروہیبیشن ایکٹ جو ہے اس میں پارٹ اے اور پارٹ بی ہے. دونوں شیڈیول میں کل ملا کے ایک پارٹ اے میں 38 آکیوپیشنس اینڈ پروسیسز ہیں اور پارٹ بی میں ٹوٹل 54 پروسیسز ہیں, جس میں بتایا گیا ہے کہ کون سی سچویشن میں بچہ جو ہے وہ ہزارڈس انڈسٹریز میں کام نہیں کرے گا, اور کون سے ایسے آکیوپیشنس اینڈ پروسیسز ہیں جس میں بچہ کام کر سکتا ہے. سی فار ایگزامپل, اگر فیملی بزنس ہے تو فیملی بزنس میں جیسے کہ کرانہ مال کی دکان ہے, جی, یا پھر گروسری شاپ ہے, یا پھر کوئی چھوٹی سی دکان ہے جس میں بچہ اپنی پک اپ اینڈ ڈیلیوری کا بھی کام کر سکتا ہے, جس میں بچے کی شاریرک اور مانسک اوستھا کو کوئی ہانی نہ پہنچے, بچے کی اسکول کو کوئی افیکٹ نہ پڑے, ایسے سچویشن میں وہ فیملی کو بھی ہیلپ کر سکتا ہے اس کے بزنس میں. اور دوسری بات, فیملی کے علاوہ بھی کوئی انٹرٹینمنٹ انڈسٹریز اگر ہے تو انٹرٹینمنٹ انڈسٹریز کے اس میں بھی وہ بچہ کام کر سکتا ہے, جیسے کہ کوئی ایکٹ ہے, مطلب ڈرامہ ہے, یا پھر فلم انڈسٹری میں کام کر سکتا ہے, کوئی پلیز ہے اس میں کام کر سکتا ہے. تو وہ جو ہے انڈسٹریز جو ہے یا آکوپیشن ہے وہ ہزارڈس میں نہیں آتا ہے. پرنتو اگر لڑکا بچے کو سرکس میں اگر مزدوری کروانے کے لیے بولا گیا کہا جاتا ہے تو وہ اور یہاں پہ میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ اکثر دیکھا گیا شاید تھا کہ غریبی کی بنا پر بچوں کو اس فیلڈ میں لایا جاتا ہے, سو اف یو آر ریسکیوئنگ دیم تو ان کے گھر کا ایک ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے بالکل سے, ہے نا, کیونکہ باپ نہیں ہے, ماں بیمار ہے, بہن چھوٹی ہے, تو وہ ایک لوتا آپشن بچتا ہے. سو وہ خود اپنی مرضی سے چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر کو کچھ پرووائڈ کروں. اس صورتحال میں یعنی آپ بچے کے لیے کیا کہنا چاہیں گے اور اس کا آلٹرنیٹو کیا ہے؟ اپنے بھارت میں ہی نہیں, شاید پوری دیش میں ہم یہ چیلنجز فیس کر رہے ہیں کہ اگر ماں باپ غریب ہے یا بیمار ہے, یا پھر ماں زندہ ہے تو پتا جی نہیں ہے, پتا جی زندہ ہے تو ماں نہیں ہے, تو ایسے سچویشن میں بچوں سے کام کروایا جاتا ہے. اگر بچہ اگر ایسا کوئی ہمیں ملتا ہے کہ جس کو مجبوراً یہ کام کرنا پڑے, تو ہماری سرکار کی طرف سے بچوں کو بال سنگوپن یوجنا کا پراودھان دیا جاتا ہے. چائلڈ ویلفیئر کمیٹی سے, جو راجیہ سرکار کی ایک اسکیم ہے جس میں بال سنگوپن یوجنا کر کے ایک ہے, اس میں بچوں کو اس کی سہایتا دی جاتی ہے بال سنگوپن کی, جس میں منتھلی 2400 روپیز بچوں کو دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ پھر اسپانسرشپ بھی ہے جو بچوں کو اور اس کی فیملی کو سہایتا دے سکتی ہے. جی, کیونکہ اکثر ایسا ہوگا کہ وہ ریسکیو تو کیا گیا لیکن اس کی فیملی خود افسوس کر رہی ہے کہ یہ ایک ہمارا لوتا ہاتھ تھا, اب یہی کام نہیں کرے گا تو ہماری فیملی کھائیں گی کیسے. جی جی جی جی جی میم, یہ تو ہمارے کیا ہم تو کہیں ڈیولپنگ کنٹریز کی بات کر لیں یا انڈر ڈیولپنگ جو کنٹریز ہیں ان کی بھی حال صورت حال جو ہے بالکل ہماری ملک کی طرح ہی ہے آلموسٹ, جہاں پر بہت زیادہ ایسا ریشو ہے کہ جہاں بچے جو ہیں 14 سال سے کم عمر کے بھی وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے جو ہے ہاتھ بٹائیں, گھر میں جو ہے 2 روٹی آئے یا گھر میں 2 پیسے آئیں تو اس طریقے سے جو ہے ان کا گھر چلتا رہے. غریبی تو سب سے بڑی وجہ ہے اس کی اور جس کا ہمیں اور آپ کو دونوں کو بھی پتہ ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں انڈیا میں زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں بیگنگ کے لیے بھی لائے جاتے ہیں, بیگنگ بھی ان سے کروائی جاتی ہے, تو کیا یہ بیگنگ جو ہے یہ بھی چائلڈ لیبر کا ایک حصہ ہے؟ یس, بیگنگ بھی ایک چائلڈ لیبر کا ہی حصہ ہے, بٹ وہ ٹرافکنگ کے ذریعے آیا ہوا ہے. اچھا, ٹرافکنگ کا مطلب اسے بے وقوف بنایا گیا یا اغوا کیا گیا, کس طریقے سے اسے ٹرافک کیا گیا؟ ٹرافکنگ کے کافی سارے مینس ہوتے ہیں, موڈس آف آپریشنس ہوتے ہیں, یا تو پھسلایا جاتا ہے, بہگلایا جاتا ہے, اچھا ہاں, زبرن بھی لایا جاتا ہے, ان کے اوپر انڈو انفلوئنس بھی ہوتا ہے. جی, ٹرافکنگ کے کئی سارے پرکار ہیں جس کی وجہ سے, جس کے ذریعے بچوں کو لایا جاتا ہے اور ان کو ان سے مزدوری کروائی جاتی ہے. اچھا, اوکے, تو یہ جو ٹرافکرز ہوتے ہیں میم, ان کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ان کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے, انہیں اگر کوئی انسان ہے جو کہ اس طریقے سے بچے سے زبردستی فورسفلی جو ہے یہ کام کروا رہا ہے اور اگر وہ پکڑا گیا ہے تو قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, اس کی سزاؤں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ چائلڈ لیبر اینڈ پروہیبیشن ایکٹ کے تحت اگر دیکھا جائے تو جو پنشمنٹ جو ہے وہ منیمم 6 months to 1 year ہے اینڈ 20,000 to 50,000 تک کا جرمانہ ہے. پرنتو اگر ہم لوگ انڈین پینل کوڈ سے اگر سیکشنز ہم دیکھتے ہیں جس میں ٹرافکنگ کا سیکشن ہے, پھر کڈنیپنگ ہے, پھر بائنگ اینڈ سیلنگ, پروکیورمنٹ آف چلڈرن ہے, تو اگر انڈین پینل کوڈ کے تحت اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو اگر اس مینس اور میتھڈ سے اگر بچوں کو ٹرافک کروایا گیا ہے اور لایا گیا ہے, جس کام میں لگوایا گیا ہے, ان سے مزدوری کروائی جاتی ہے, تو ایسے سچویشن میں یا پھر ایسے کیسز میں پنشمنٹ جو ہے وہ ہائر لیول پہ ہے, منیمم 10 سال سے لے کے لائف امپریزنمنٹ تک بھی ہے. اور اگر وہی ٹرافکنگ اور اگر وہی چائلڈ لیبر اگر کسی بچے کا یون شوشن کرتی ہے, لینگک شوشن کرتی ہے, تو امپریزنمنٹ جو ہے وہ ڈیتھ پینالٹی تک بھی ہے. اوکے, تو یعنی ہم نے جو ہے منیمم سے میکسیمم تک کا بتا دیا کہ اس طریقے سے جو سزائیں ہیں آپ کے اوپر اتنی دھارائیں لگتی جائیں گی اور جتنا آپ نے جو ہے بچے پر ظلم کیا ہے. اینڈ آف کورس دس از اے ویری نیچرل فارم آف یو نو, اس کو ہم سزا بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے ایک بچے سے جو ہے نہ صرف اسے اس کے فیملی سے دور کیا بلکہ آپ نے اس کے جو گولڈن وقت ہے بچپن جو ہے وہ اس سے چھین لیا. اس طرح یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ میم نے جیسا کہا ایک پوائنٹ نوٹیسبل ہے کہ ڈیتھ پینلٹی, اٹ شوز دا سیریسنس آف دا کرائم. ایبسولیٹلی. سو جوینائل جسٹس ایکٹ کے تحت پنشمنٹ فار دا کروئلٹی ٹو دا چائلڈ, پھر نیکسٹ آتا ہے امپلائمنٹ آف دا چائلڈ فار بیگنگ, پھر آتا ہے exploitation of the child employee, next aata hai sale and procurement of the children for any purpose, kisi bhi kaam ke liye bacche ko agar laya jata hai, wo mazdoori ho ya child sex trafficking ho ya fir aur koi anya reason se ho, lekin JJ Act ka jo section hai 81 wo kehta hai for any reason. Okay. Sale and procurement of the child for any reason. Okay. Fir kidnapping کے جو سیکشنز ہیں جو IPC کے ساتھ لگتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ابیٹمنٹ, مطلب جو کوئی بھی پھسلا کر بہلا کر بچوں کو اس میں لاتے ہیں. ایک ایگزامپل کے طور پر اگر میں کہوں کہ ماتا پتا غریب ہے, ان پڑھ ہے, پرنتو ان کو بچوں کو اگر جو ٹرافیکر ہے جی اس کو ان کو لگتا ہے کہ اس بچے کو یہاں پر ان کے ساتھ لانا چاہیے تاکہ ہم بچوں سے کام کروائے, تو وہ جو ٹرافیکر ہے یا جو انسان ہے جو پہلا رہا ہے ماتا پتا جی کو کہ بچوں کو آپ بھیجو کام پر, تو وہ بھی ایک ابیٹمنٹ کا ہی پرکار ہے جس کو کہتے ہیں ہم لوگ پھسلانا یا بہلانا. جی یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا میم, یہ تو ماتا پتا کو بہلانا پھسلانا ہے, لیکن اکثر شاکنگ نیوز ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ غریبی کی بنا پر ماتا پتا خود اپنے بچے کو سیل آؤٹ کر دیتے ہیں کہ تم جاؤ, ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے, تم کچھ کما کے دو روٹی ہمیں کھلا دو. اس پر ماتا پتا پر کاروائی ہوگی اگر ماتا پتا کی انوالومنٹ ہے. اگین میں کہنا چاہتی ہوں کہ جس دن پتا چلتا ہے ہمیں کہ اس میں ماتا پتا جی کی انوالومنٹ ہے, اس کے پہلے چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کے سامنے یہ کیس رپورٹنگ ہوتی ہے, بچوں کو پروڈیوس کیا جاتا ہے, اس کے بعد ماتا پتا جی کی بچوں کی سوشل انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہے وہ کال کی جاتی ہے, وہ ڈی سی پی یو کے مادھیم سے, مطلب ڈسٹرکٹ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ جو ہے ہمارا, ان سے وہ رپورٹ کال کی جاتی ہے. اس کے علاوہ انڈیویجول کیئر پلان جو ہے بچوں کا وہ بھی بنایا جاتا ہے, اس کے ذریعے اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماتا پتا جو ہے انہوں نے اپنے بچے کو فورسفلی مزدوری کے لیے بھیجا ہے, تو ماتا پتا کے اوپر کاروائی ہونے کی چانسز زیادہ ہے. جی, یا تو بھیجا ہے یا تو بیچا ہے, دونوں بھی اینگل میں جو ہے ان کو جو ہے وہ خطاوار ہیں. یس یس, یعنی کسی بھی طرح سے ماتا پتا کا بھی انوالومنٹ ہے تو سرکار انہیں بھی نہیں بخشے. جی جی, یعنی اگر وہ جو ہیں اپنے کم سین ایج میں ہیں, 14 سے کم ایج میں ہیں یا 18 سے بھی کم ایج میں ہیں اور وہ کسی ہزارڈس پلیس پہ جا رہے ہیں, جیسے ان کو پتا ہے کہ یہ کارخانہ جو ہے وہ کیمیکل کا کارخانہ ہے یا یہ جہاں پر بھی وہ کام کرنے والے ہیں وہاں پر ایسی چیزیں ہیں جن سے ان کے جان کو جو ہے وہ دھوکا ہے, خطرہ ہے, تو ایسے میں وہ ماں باپ بھی کافی جرم کے اس میں شامل ہیں, مجرم ہیں, اور ان پر بھی جو ہے وہ قانون ہمارا کہتا ہے. ہاں, تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی, اگر ماں باپ کو پتا نہیں ہے کہ ہیزارڈڈ انڈسٹری کیا ہے اور نان ہیزارڈس انڈسٹریز کیا ہے, اور اگر وہ آفینس فرسٹ ٹائم کمیٹڈ ہے, جی, تو ان پر کوئی سزا نہیں, ان پر کوئی کاروائی نہیں ہوگی. بٹ ریپیٹڈ اگر آفینس ہے, ماں باپ نے واپس دوبارہ ان کو بھیجا, جی, تو کاروائی ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. شائستہ, یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ میم نے کہا کہ ماں باپ بیچتے ہیں بچوں کو, تو کمانے کی عمر ماں باپ کی ہے, اس کے بدلے جو ہے وہ خود گھر میں بیٹھے اور اپنے بچے کو کمانے کے لیے بھیج رہے ہیں. بالکل بالکل بالکل, اور یہاں پر جو ہے ماں باپ کی بھی کہیں نہ کہیں کبھی مجبوری ہوتی ہے, تو کبھی ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو ہیں اپنے بچوں کو ایک سرمایہ, ایک پراپرٹی کی طرح دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ میرا لڑکا ہے تو اس سے جو ہے مجھے پیسے آنے والے ہیں. اس طریقے کے بھی مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں میم, جہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بیبیز کو بھی جو ہے لوگ بیچ دیتے ہیں اپنے پروفٹ کے لیے, تو اس ایسے میں کیا کیا جائے, کس طریقے سے یہ ٹریفکنگ وغیرہ جو ہے کیسے مائنڈ سیٹ لوگوں کا چینج کیا جائے؟ ٹریفکنگ کے لیے بچوں کو دیکھو, سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ٹریفکنگ ہوتی کیوں ہے. جی, ایک تو بچوں کی ولنیبلٹی, جی, جو ایزیلی اویلیبل ہے, جی, بچوں کو ٹریپ کرنا, جی, بچوں کو ملنا, بچوں کو بہلا پھسلا کر لے کر آنا, جی, وہ ایک دم ایزی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ٹرافکنگ ہوتی ہے. ٹرافکنگ, چائلڈ لیبر اور ٹرافکنگ یہ کمپلیٹ الگ الگ ہم لوگ ٹرم کر سکتے ہیں. جی, ٹرافکنگ فار چائلڈ لیبر ہو سکتا ہے, پر ٹرافکنگ فار ایڈاپشن اور ٹرافکنگ فار انلیگل ایڈاپشن, جی, ٹرافکنگ فار بیگنگ, ٹرافکنگ فار سیکس ٹریڈ, یہ الگ الگ قسم کے موڈس, یہ الگ الگ قسم کے اپرادھ ہیں. جی, ہمیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ٹرافکنگ کیوں ہوتی ہے. جی, ہر جگہ پہ الگ الگ انوائرمنٹل کنڈیشنس ہیں, جغرافیکل کنڈیشنس کی وجہ سے کافی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہاں کی سچویشن ایسی ہے کہ ان کے کھانے کے بھی نوالے ہیں, جی جی, کھانے کے لیے محتاج ہیں. جی, پھر ان ایمپلائمنٹ بڑھ گیا ہے. جی, لیک آف اویئرنیس ہے. جی, گھر میں سدسیہ زیادہ ہے, کمانے والا ایک یا دو ہے, اور کہیں فیملیز میں زیادہ تر یہ کلچر ہے کہ اگر بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کو ہم جی جی سیکس ٹریڈ میں بھیجیں گے, اور لڑکا ہے تو اس کو چائلڈ لیبر میں بھیجیں گے, پھر اس کو کام پر مزدوری پر بھیجیں گے. تو یہ کلچر بن گیا ہے. تو یہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے کہ ٹرافکنگ کس چیز کے لیے ہوئی ہے, کس بات کے لیے ہوئی ہے. اگر ہم ایسے کہیں کہ غریبی اور جہالت یہ دونوں ہی بہت بڑے فیکٹرز ہیں اس طریقے کے کیسز کو بڑھانے کے لیے, تو یہ غلط نہیں ہوگا. یس, اوکے, آل رائٹ. جی, اب یہاں پہ میم میں پوچھنا چاہوں گا کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ سوسائٹی میں سٹگما ہے کہ اگر باپ جو ہے مزدوری کرنے جاتا ہے تو اگر غریب ہے تو وہ اپنے بچے کو بھی ساتھ رکھ لیتا ہے کہ بیٹا تم بھی اسکول جا کے کیا کرو گے, تم خود میرے ساتھ مزدوری کرو. جی اور یہاں پہ دیکھا گیا کہ ماں جب کسی گھر میں ہاؤس ہیلپ کے لیے جاتی ہے تو اپنی چھوٹی سی بچی کو بھی لے کے جاتی ہے کہ نہیں تم بھی میرا کام دیکھو سیکھو. تو یہاں پہ بچیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کبھی جو ہے سیکشوئل ہیراسمنٹ ہوتی ہے, تو اس سچویشن میں جو بچیاں ہیں وہ کیسے ٹیکل کر سکتی ہے؟ اچھا سوال پوچھا. ایک میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں. تین سال پہلے ممبئی اپا نگر میں ایک ایسے کیس ہوئی تھی جس میں ایک ٹپ آف ملا تھا کہ ایک پرٹیکولر سوسائٹی میں, ممبئی اپا نگر کے ایک پرٹیکولر سوسائٹی میں دو لڑکیوں کو آسام سے لایا گیا تھا اور ان سے ان گھر کا جو مالک ہے ان سے یون شوشن بھی کرواتا تھا اور ڈومیسٹک ہیلپ بھی ان سے لیتا تھا. وہ جو دو لڑکیاں ہیں وہ آسام کی تھیں, دونوں بھی دو سال سے دو تین سال کے بیچ انتر سے وہاں پہ رہ رہی تھیں. دونوں کی عمر تھی تقریباً 14 سے 17 کے بیچ میں. جی گھر کا جو گھر مالک, وہ جو گھر مالک جو ہے وہ آلٹرنیٹیولی دونوں لڑکیوں کو سیکشولی ابیوز کرتا تھا. جس دن آپے کے باہر ہوا تو وہ لڑکیوں نے سامنے فلیٹ میں جو ان کی میڈ جو آتی تھی جی ان سے اینی ہاؤ دے کانٹیکٹیڈ دیٹ میڈ اور ان کو انفارم کیا اور کہا کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ سیکشل وائلنس سیکشل اسالٹ بھی ہوتا ہے, ہم سے گھر کام بھی زبرن کروایا جاتا ہے اور جھوٹا کھانا بھی ہم کو دیا جاتا ہے اور ہمارا جو مالک ہے وہ ہم سے آلٹرنیٹ ڈے سیکشل ہم سے ہراسمنٹ کرتا ہے. تو وہ جو میڈ ہے انہوں نے سوسائٹی کی سیکرٹری کو انفارم کیا, سوسائٹی کی سیکرٹری نے چائلڈ لائن کو انفارم کیا اور چائلڈ لائن نے پھر پولیس کو انفارم کر کے لڑکیوں کو دونوں لڑکیوں کو ریسکیو آپریشن سے بچا لیا اور سی ڈبلیو سی کے سامنے ان کو پروڈیوس کیا. جی یعنی اگر کوئی ایسا شخص جو اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے تو دے ہیو این آپشن آف بینگ ریسکیوڈ. آپ ڈرے نا, آپ ضرور اپنے نیئرسٹ پولیس اسٹیشن یا چائلڈ ویلفیئر کمیٹی جو ہے انہیں کانٹیکٹ کرے تو آپ ضرور آپ کو ریسکیو مدد ملے گی. ایبسلیٹلی. اور کہیں نہ کہیں ایسے ہمارے جو ٹین ایج اگر ہم کہہ لیں 14 کے بعد سے 17 اور 18 تک بھی اگر ایسے جو بچے ہیں جو کہ ڈومیسٹک ہیلپ کے طرح کام کر رہے ہیں انہیں بھی جو ہے اپنے رائٹس پتہ ہونے چاہیے. میم یہاں پر بہت ہی انٹرسٹنگ سا سوال ہے کہ جو گھروں میں 18 سال سے کم عمر کے بچے جو کام کے لیے لیے جاتے ہیں ڈومیسٹک ہیلپ کے لیے جو لیے جاتے ہیں, کیا یہ بھی جرم ہے؟ یس. کوئی بھی بچہ, اپنا قانون یہی کہتا ہے کہ کوئی بھی بچہ جو 18 سال کے نیچے کا ہے اور جو 14 سال کے نیچے کا جو بچہ ہے ان سے تو گھر کا کام کروانا نہیں ہے, قانون اپرادھ ہے. پرنتو 14 اور 18 کے بیچ میں اگر وہ بچہ ہے جس کا 14 سال پورا ہوا ہے اور 18 سال کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں, 18 سال پورے نہیں ہوئے ہیں, اگر ایسے بچوں سے بھی اگر گھر کام کروایا جاتا ہے پرنتو ان کی شکشا جو ہے, ان کا ایجوکیشن جو ہے کنٹینیو ہے, ان کی سیفٹی کا اگر وچار کیا جاتا ہے جی, تو اگر ایسا بچہ جو ہے اگر گھر کام کرتا ہے پرنتو وہ گھر کام جو ہے وہ ہیزارڈس نہیں ہے, گیس کے پاس کام نہ کرنا, کیمیکل کے ساتھ کام نہیں کرنا, جیسے کہ ہم لوگ بلیچنگ وغیرہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں, نائف یوز کرتے ہیں, تو ایسے اگر ہیزارڈس آرٹیکلس یا ہیزارڈس آکوپیشن یا ہیزارڈس پروسیس میں اگر بچہ نہیں ہے تو وہ گھر کام کے لیے بھی کوئی ہانیکارک نہیں. جی جی. تو لیکن اس میں سب سے بڑی بات جو ہے پوائنٹ ٹو بی ہائی لائٹڈ از کہ اگر آپ اس طریقے سے کسی ڈومیسٹک ہیلپ کسی کی لے رہے ہیں جو کہ 18 سال سے کم عمر کی ہے, 14 سے زیادہ ہیں لیکن 18 سے کم ہے, یہاں پر میم نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ آپ کو ان کی ایجوکیشن کے بارے میں بھی دیکھنا ہوگا اور آپ جو اجرت عموماً لوگوں کو دیتے ہیں وہی اجرت وہی رقم جو ہے آپ کو انہیں بھی دینا چاہیے, بیکاز یہی جو ہے وہ انصاف کا تقاضا ہے. اگر آپ ہیومینٹی کر رہے ہیں, اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں کہ بھائی میں نے جو ہے اسے اس کی غریبی سے نکالا ہے یا میں جو ہے اسے ایجوکیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں اور سائڈ بائی سائڈ دس پرسن کین ہیلپ می, ہمارے ساتھ رہ کے یہ سیف ہے, تو اس طریقے کا اگر انوائرمنٹ آپ پرووائڈ کر رہے ہیں تو آپ بالکل یہ دیکھیں کہ آپ اس شخص کو اس بچے کو جو ہے اس کی ایجوکیشن بھی رکھیں, ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ کہیں اس کی جان کو یا اس کی کوئی مال یا پھر عزت کو جو ہے وہ کہیں کوئی خدشہ نہیں ہے. جی. اور یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ میم جب ہم بات کرتے ہیں بچوں کی تو بچے خود کیسے اویئر ہو سکتے اس چیز سے کہ ہم ٹھیک ہے چائلڈ ویلفیئر کمیٹی اس کی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے لیکن بچوں کی تو کچھ رسپانسبلٹیز بنتی ہے کہ ہم جاگرت رہے اویئر رہے کہ ہم آئندہ اس ٹریپ میں نہ پھنسے. آج کل اسکولوں میں بھی اس کی اویئرنیس ہو رہی ہے, کمیونٹی لیول پر بھی کافی ساری این جی اوز اس میں اویئرنیس کر رہے ہیں, چائلڈ ویلفیئر کمیٹیز کے علاوہ بھی بچے جو ہے ہر بچہ یہ نہیں جانتا ہے کہ چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کیا ہے, پرنتو ہر بچہ یہ جانتا ہے کہ چائلڈ لائن کیا ہے, ہر بچہ یہ جانتا ہے کہ پولیس کہاں پہ ہے. تو بچے جو ہے وہ پولیس کو اپروچ کر سکتے ہیں, چائلڈ لائن کو اپروچ کر سکتے ہیں, یا اپنے کوئی بھی نزدیکی جو ہے, جو نکٹ ورتی ہے بچہ, ان سے بھی کانٹیکٹ کر کے اپنے ساتھ جو گناہ ہو رہا ہے یا ان سے کوئی مجبوراً کام کروا رہا ہے تو وہ ان کی سہایتا وہ لے سکتے ہیں. یعنی انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, پیپل آر دیئر ٹو ہیلپ دیم. بالکل بالکل. اور اس طریقے کے چائلڈ لائن نمبرز بھی ہمارے پاس ہیں, چائلڈ جو بچوں کو بچانے کے لیے ریسکیو جو کرتے ہیں این جی اوز, ان کے بھی ہمارے پاس جو ہے نمبر موجود ہیں. اور اگر اس طریقے سے اگر کوئی بچہ جو ہے اپنے آپ کو ٹریپ فیل کر رہا ہے تو وہ بالکل چائلڈ لائن نمبر کو جو ہے اس کا استعمال کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو ریسکیو کروا سکتا ہے خود بھی. یس میم, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس طریقے سے جو ہے چائلڈ لیبر میں بچے جو ہے بچائے جا سکتے ہیں, چائلڈ لائن کے نمبر ہوتے ہیں جہاں پر ان کو ریسکیو کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ, اور ان کو جو ہے وہاں سے نکال لیا جاتا ہے. لیکن جیسے ہم جانتے ہیں کہ چائلڈ لیبر کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ گھر میں جو ہے وہ فاقے ہیں, غریبی ہے, ان ایجوکیشن ہے, کم معلومات ہے, اس کی بنا پر وہ جو ہے بچہ مزدور بنا ہے. اب جو ہے یہاں سے اس کی جرنی بچا لینے کے بعد جو سٹارٹ ہو رہی ہے, تو ایسے میں بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, سٹیٹ ان کی کس طرح مدد کرتی ہے؟ جیسے بچے کو ریسکیو کیا جاتا ہے تو بچے کو سرو پرتھم ان کی میڈیکل ایگزامینیشن ہوتی ہے. میڈیکل ایگزامینیشن ہونے کے بعد بچے کو ود ان 24 آورس سی ڈبلیو سی کے سامنے پروڈیوس کیا جاتا ہے یا پھر رپورٹنگ کی جاتی ہے. سی ڈبلیو سی جو ہے وہ بچے کے ساتھ ملاقات کرے گی, جس کو ہم انٹریکشن کہتے ہیں. انٹریکشن کے درمیان بچہ کہاں سے آیا ہے, کون سی اسٹیٹ سے ہے, یہ اگر پتہ چلا تو امیجیٹلی وہاں کی اسٹیٹ سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے, وہاں کے ڈی سی پی یو سے بچے کی جو رپورٹ جو ہے سوشل انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہے وہاں سے کال کی جاتی ہے. جی بچہ اگر اپنی ہی اسٹیٹ کا ہے یا پھر اپنی ہی ڈسٹرکٹ کا ہے تو بھی بچے کی جو سوشل انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہے وہ کال کی جاتی ہے, جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچے کو کس وجہ سے مجبوراً مزدوری کرنی پڑی اور بچے کی نیڈ کیا ہے. بچہ جو ہے کیا وہ چائلڈ ان نیڈ آف کیئر اینڈ پروٹیکشن کا ہے, اس کو سی سی آئی میں رکھنے کی ضرورت ہے جی, یا پھر اس کو ماں باپ کے ہاتھ میں دینے کی آوشیکتا ہے, اسے گھر بھیجا جا سکتا ہے یا پھر اس کو گھر بھیجا جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا. اسی پرکار اس کی جو تھرو آؤٹ ریہیبلیٹیشن جو پروسیس ہے اس کو لے کر کیسے سنستھا جو ہے وہ کام کرے گی یا پھر اپنی سرکار جو ہے وہ کیسے کام کرے گی. اس ریہیبلیٹیشن پروسیس میں بچے کی جو بال سنگوپن یوجنا جو ہے اس کا بھی پراودھان کیا گیا ہے. اگر بچہ سی سی آئی کے باہر ہے, مطلب ماتا پتا جی کے پاس اگر دیا جاتا ہے تو سرکار کی طرف سے بال سنگوپن یوجنا کا بھی پراودھان کیا ہے, پرنتو بال سنگوپن یوجنا جو ہے وہ صرف دو بچوں تک ہی لاگو ہے اور اسکول گوئنگ بچوں کے لیے ہی ہے. اور فیملی سپورٹ بھی اگر کوئی این جی او اس میں انوالو ہے, اگر این جی او سپورٹ اگر دینے کے لیے راضی ہے, تیار ہے, تو این جی او کے مادھیم سے بھی فیملی کو سپورٹ دیا جاتا ہے. پھر اسپانسرشپ بھی ہے, جو بھی اس کا بھی ہمارے پاس پراودھان ہے جی, جس سے تو اسپانسرشپ جو ہے وہ ان کی ایجوکیشن میں اور ان کی بقیہ چیزوں میں جو ہے وہ کام آئے گی. یس یس. اوکے میم, آخر میں بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بچپنا جو ہے انسانی زندگی کا سنہرا لمحہ ہے, اسے ضائع نہ ہونے دے. بچے جو ہے اسکول میں پڑھتے ہوئے اچھے لگتے ہیں, نہ کہ فیکٹریز میں کام کرتے ہوئے. ایبسولیوٹ. چائلڈ ہوڈ از فار لرننگ اینڈ ناٹ فار ارننگ. بہت بہت شکریہ میم. تھینک یو سو مچ میم کہ آپ یہاں پر آئی اور آپ نے جو ہے ہماری چائلڈ لیبر ایکٹ کے تحت جو ہے معلومات میں اضافہ کیا, ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو ہے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے ہمارے ملک میں جو بھی ایسے افراد ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں, جو کہ 18 سال سے کم عمر کے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں, یہ کتنا غیر قانونی ہے, ہمیں بتانے کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو شائستہ جی. تو ناظرین, جیسے کہ آج ہمارے ایڈوکیٹ نے بھی آپ کو بتایا اور ہم نے بھی جو ہے یہاں پر بہت کوشش کی کہ اس مدعے کو لے کر آپ تمام کے سامنے, جو کہ کافی سنگین مدعا ہے, آپ تمام کے سامنے آئیں اور آپ تمام کو بتائیں کہ کس طرح اگر ہم اپنے گھروں میں بھی اس طریقے سے 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو لے رہے ہیں, ان سے کام کروا رہے ہیں, تو انسانیت کا تقاضا بھی یہی کہتا ہے اور انصاف کا تقاضا بھی یہی کہتا ہے, قانون بھی یہی کہتا ہے کہ آپ پھر اس کی ایجوکیشن, ساتھ ہی ساتھ اس کے بچپنے کے جتنے بھی اہم رول ہیں, یعنی اس کے کھیلنے کے لیے, یعنی اس کے دماغی ایک جو سکون ہے, ان تمام چیزوں کا, ان تمام مرحلوں کا بھی خیال رکھیں. اور سب سے پہلے تو یہ غیر قانونی ہے, آپ اس طریقے سے ان سے کام نہیں کرا سکتے, لیکن اگر پھر بھی کسی مجبوری کے بنا پر کرا رہے ہیں تو یہ ضرور میک شیور کریں کہ آپ کے گھر میں, آپ کے اطراف میں جتنے بچے ہیں انہیں تمام جو ہے وہ تمام انسانی حقوق جو ہے انہیں ضرور ملنے چاہیے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل وین کے ساتھ. پیغام انسانیت, شکریہ, خدا حافظ.